sala, maracas sala, sa sola sala. Haydi durma, koşa koşa sala. Haydi durma, koşa koşa sala. Yukarıda sala, aşağıda sala. Yukarıda sala, aşağıda sala. Etrafında döne döne salla, etrafında döne döne salla. Maracası salla, sağa sola salla. Maracası salla, sağa sola salla. Haydi durma, koşa koşa salla. Haydi durma, koşa koşa salla. Yukarıda salla, aşağıda salla. Yukarıda salla, aşağıda salla. Etrafında döne döne salla, etrafında döne.